холодно і безпристрасно задиралось догори, і чітко окреслене підборіддя лише виказувало напругу, що струшувала тіло. Гоша знав свою роботу. Уже через мить маска безпеки сповзла з її обличчя. Уста напіввідкрилися, крапельки поту набігли на чоло. Нарешті публіка побачила яблука грудей, що виглядали з чорного бюстгальтера. Як вони безпомічно тремтять, вириваючись на волю, волосся впало на обличчя, рот відкрився, червоний гостренький язичок бігав під небінням, губами, руки ухопили за голову Гошу, сіпнулися круглі коліна, напівзадертих у немислимій напрузі ніг, і нарешті уста скрутились в букву О, і вона закричала. А Гоша відпав назад, фуркаючи, як кімнатний пудель. Ілона покуйовдила його ріденьку чуприну. «І я хочу!» – пропищала Лариса. Але Миколай, обтираючи піт, дивлячись на дзвінницю, патетично проголосив. «Ми, напевне, пропустили вечірню. Ходім, ходім у сонмище святині». І вони, відповідно встановленому порядку, по ранжиру, як від самого початку подорожі, шеренгою перегукуючись, рушили до храму, що нагадував здалеку середньовічну фортецю. «Як тут здорово! Як все збуджує!» Нарешті після кількагодинного мовчання заговорила Наташа, вивеливши ліву сідницю. І вони лише зараз помітили її витончене обличчя Мадонни з розмазаною помадою, що пробігла кройовим струмком по підборіддю. Великі сині очі з тугою втоми взагалі від життя, а не від цієї вечірки, від гульби. Вона стояла і вдавала збуджену, хоча, можливо, було й так. Професія вибирає людину. Хліб завжди гіркий. Миколай реготнув, зиркнув на Ілону знудженим поглядом, і в його очах ледве-ледве забігали хтиві хитрі іскри. Надпив з горла, смачно сплюнув, патетично піднявши пляшку, задоволено гикнув і розпочав викладати сентенції, в яких ніхто з присутніх нічого не тямив. «О, рай для гріховників! Тут нікому немає місця, навіть сивобородому Саавофу. Лишень ми, тільки ми, більше нікого. Ми одні в цьому світі. Ми, як новоприбулі, що прийшли в цей світ благодатно святині, де піднімається дух над плоттю, щоб воз'єднатися, виродивши потворну маску кохання. Ми заперечуємо, що Бог – то є любов. Яка то може бути любов, коли він її відбирає і знищує народи й континенти? Саваоф дриманув з переляку в інший світ, бо там легко виправдовуватися або взагалі не мати стидоби. Йому соромно за себе, бо він не що інше, як неіснуюча субстанція. Нарешті вони зупинилися біля церкви. Чорні, як круки монахи чи послушники, терлувались біля входу. Вони поглядали на жінок, на чоловіків. Нарешті Ілона зважилася, підійшла і культурно напитала. «Нам можна зайти до храму?» «До храму нікому не забороняється заходити. Але лєпо спросіть у отця-настоятеля, вам на ісповідь, алі на службу?» «Тогда можна. Конечно, можна». «Ага», зовсім не по-інтелігентськи пробуркотів горілкою в горлянці Миколай. Надливаючи з пляшки, додав: «Може б ви, отці, причастилися святої водиці, га?» Сипало бурштинове листя. Наташа підставляла обличчя під падолист. Монахи чи послушники переглянулися, позазирали на Гошу душечку, а потім запросили його до келії. Решта зайшла до храму. Але коли душечку вже заводили до келії,